حساب پاک، یه مرد با تقوا، یه آدم ناب، یه ریش سفید، کفشای براق و چلوار گشاد. اسمش آقای پسته، یه مرد نمونه است توی شهر ما، مثلش خیلی هست. روز قشنگ تو خونه نشسته رو کوسن نرم، خانوم خونه واسه آقا آش میکنه گرم، ولی از فکر قدیما که نمیشه گذشت وقتی آقای پست دلشو شکست. مادرش گفت زندگی تو به چسب، یه سیلی که اشکال نداره همینه که هست. سر ارشد یکم عقب مونده است، ولی با این حال مدیر کارخونه است. خیابونا رو دور میزنه با کمی ترس، دنبال عشق میگرده توی ولی اسمش آقای پسته، یه مرد نمونه توی شهر ما، مثلش فراوونه.